بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العارف الأشهر والمجاهد الأكبر والكبريت الأحمر سيد الحاج عمر عليه رحمات ورضوان البر في الفصل الثاني والثلاثون من رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. وقال أبو طالب المكي رضي الله تعالى عنه: ومن حقوق العارفين علمهم بأن الله عز وجل يخوف عباده بما يشاء من عباده الأعلين، يجعلهم نكالا للأدنين إلى آخره. Bon, ci lay ginnaw li nga xamné wax nañu di aju ci manam juroom benen charte moy adamu amni min mi makre Allah manam ñak wolu borom subhanahu wa ta'ala dexe mi teureul non ni mu lay meuna ni mi meuna yakale nit ki yalla nti yalla musul d'ailleurs si wax mu tijan rabbi Allah daf ni ma dara dafa ma dal jikko jodi mi ngi ci ñun lepp dinañ ko jot yi ñu wax yep yep yep dinañ ko jot mais fe jikko jodi mi ngi ci ñun mu ne ndax gis nga yenenti ya alayhi salatu wassalam and ak seen magga ak seen reyay wolu wuñu pexé yalla te ñom ñoy ñi ñu doon lool mu mënu ñak don tenu sax yalla da nako yegg la fo xamantene dara dem ba nga xamne dootul amateur pexé bobu do ko ko defalat ndax mom day dem ba jeex ci borom subhanahu wa ta'ala day jeex ci borom subhanahu suñu borom subhanahu ta'ala dafa ko garantie yu woor ci walu bokk ñu and ak lool yépp sax jikko joju day dess ci mom manam and ak ne xam na ni lool do am sama borom subhanahu ta'ala lim ko dik loolu lay def xam na ko mé téréw jikko joju du denc ci xolam du denc ci mom sa borom subhanahu wa ta'ala ñi mu téréw te magal le non jikko joju da koy def ci sen xol subhanahu wa ta'ala lool mom motax même lu ñuy wax ak assurance sax ak assurance mu leneen li yalla da koy def ndax yalla joxon na len garantie yoy yep and ak lool yep bu téré sen xol jikko joju borom subhanahu wa ta'ala da ko ci def xolal sayyidna abubakar radiyallahu anhu xolal sahaba yi radiyallahu anhum rawati na ñi nga xamne ñom ñoy al mubashshiruna bil janna yantib sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne ñom lu beggal al janna bari nañu ñu daf ci am fukk yo xamanteni ñom ñoy ñi ci gëna mag ci benn jotay la tok wax ni ñi mom lu wanti xew ñom ñi ngi aljana mais sino wa badar wa uhud ak ñeneen ñom ñep wax na ñi ngi aljana ñu fekk bay atu ridwan yalla gëreem na leen kontan na ci ñom etc. Mais teriwul amul kenn ci ñoom ku yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam lim koy garantir aljana amul kenn ci ñoom kuy taxaw ne man leg luma neex def parce que xam nga lan motax parce que déjà ñoom dañuy jaamu borom subhanahu wa ta'ala ndax yalla mom dafa yello bu jaamu ko mais jaamu wuñ ko ba pare manam ba pare dañ koy jaamu ngir sopp ko subhanahu wa ta'ala donc c'est pas parce que garantie nañ la aljana garantie la aljana wallahi alhamdoul minna ci xet bi ni ko borom subhanahu wa ta'ala defal barne mais bu fekente ne du lolou mom moy sakutif bi sakutif bu ñëk bi mom moy la moy nga nek nit ko xamne borom bi li tax mu bind la nga incarner lolou pas parce que yow la mais parce que mom la subhanahu wa ta'ala lol mom mo daron sahaba radhiyallahu anhu sayyidna abubakar radhiyallahu anhu xolal mu ne suma demone ba sama te xam nga sayyidna abubakar radhiyallahu anhu borom subhanahu wa ta'ala waccena ay alquran ngir wona ni geureum nako ay alquran ngir wona ni contane ci na radhiyallahu anhu moy comme ci sourate al-layl ci jeexital mom lay wax bimu nan na la ko wax la tira wasal de jann bu xalati yoti o yu alladi yuti malahu yatazakka wa mal ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihi al'a borom bi tecc ne wala sawfa yalla yalla kontan ci mom sayyidna abubakar radiyallahu anhu tete du bobu ay kesse mais yaronte bi sallallahu alayhi wasallam garantie ko li wax ko lim ko wax ci ay yekati ko ci maqama ci fi mu tollu ci borom subhanahu wa ta'ala waxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne xet bi yeb sayyidna abubakar radhiyallahu anhu moy ki ci gën te lolu amul kenn ku ci wérante ñaari julit yu seen pass pass bu baax duñu wérante ci ne xetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ce qui veut dire que ginnaw yarante yi juste alayhi salatu salam ki ci gën ci luñu joyal moy kan sayyidna abubakar radhiyallahu anhu ñaari nit yu seen pass pass baax duñu wérante ci lool sayyidna abubakar radhiyallahu anhu yarante bi sallallahu alayhi wasallam neena ci luy woné nim fi mu toll ngëm yalla nit ñi buñu leen jëlon tek leen ci ben balance mi tek ngëm yalla manam ñepp nak nit ñi malaaka yi jinn yi ñepp rek yeen ci yeen lañ ci genn ñepp ha walu ye ñepp arif ñepp ha tek ben balance wa parce que dama bëgg muy leer parce que dama bañ ñu fokk ne da am ku ci genn wala ñu ci genn kenn gennu ci ñom ñepp buñu jëlul seen ngëm yalla tek ci ben balance ci ben plateau balance djel ben ngeum yalla bu sayyidna abubakar radhiyallahu anhu tek ko ci benen bi ci dess bu sayyidna abubakar radhiyallahu anhu moy daal moy no khana rabbi mako mag do len bi sey ni ko waxe rek quoi mais geneu bu ci kenn arif yi wala yi ñep ñep wala ñep ñep khutbu ye ñep kenn geneu ci radhiyallahu anhu sayyidna abubakar radhiyallahu anhu yeralti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne bu man doon am ben xarit sayyidna abubakar lay doon mais da fekk ne mom yalla rek la meuna def xarit relation bobu yalla rek la ko meuna amal mais sudul lool sudul won ne lool la kon sayyidna abubakar radhiyallahu anhu mom lay jël def ko xaritam moy sahaba bi waxon nga ko fi ci jotta sahaba ne ko yow kan mi la bëgg wa naam wa amul as radiyallahu anhu mais lolou yep dalay wonne sayyidna abubakar radiyallahu anhu manam fi mu tollon xam nga kokku ay birum leer na dem na kon ken bolé wu ko ci lenn and ak ne mom sik nekul ci ne mo fi nekkon ko bu zaman yi jamono mom la ko bu zaman ne kon raw su bu mag bi et cetera lol tamit ñaari nit ci sen pass pass wër duñ ci wërante and ak lool mu ne sama benn tank wi wu nekkon bir aljana benen tank bi nekk ci biti batay woro guma ni fa la bok ndax xaw yalla nim meuna def ba retourner situation bi mom rak ko xam lan ngay xalat ci ko xamantene jéggéegul sirat di rétane ak bi toutal ak di doyal wala muy xépp ko xamné jéggéegul sirat né mom sirat biñ tek fofu ci té képp kuy dem aljana la bu da nga jaar wa im minkum illa waribuha kana ala rabbika khatmul maqdiya yalla mom daf ci bu am mbir mo xamantene mom li mom la gudda day xew kenn mudul fexé ba du xew amul nu nit di mousé ka wané wala nu muy retourner situation mo mbir mi du xew wala pexé bu meuna teur amul la ñepp nak amul kenn ku ci dul jaar sira dal passage obligatoire sira ci kaw safara la né nit ñi fokk ñu jaar wa im minkum amu kenn ci yeen illa waridu halul dana fa jaar da mo ma risque da waridu ha bor ko xam sax rak ko da mu fassiru re wutu nim sax ci waridu ha ndax bir safara lay tek nan est ce que bir safara fokk nit ki jaar fa wala ci kaw sirat fokk nit ki jaar fa manam mais boudé djulli bi bou jaaré bir safara do façon bu ko yépp mais boudé voilà et cetera manam jaar fa pour yalla dem wala bok ci kaw sirat lay wax mais ala kulli hal manam ben mo sirat comme ci kaw safara la né amul kenn ku fa dul jaar mu ne kana li lu mbir la mo xamne dafa nek sax dak di di ne ala rabbika ci sa borom moko tegal teggo bopam neena li mo man daf ci dogu maqdi yal lu mu teural la ak mu teural la den ba dogu ci la bu da dem ah yaa nga sum man la jilla fi la taxaw top nak dinañ musul ñi nga xamne ñom ragal nañ yalla waya wa nazaru danañ baye az-zalimin toñ kati fiha ci bir safara gisi ya ñuy aji sukku mi safara man seen omi sukku ci kon lolu moy han ah seyna bakkar radhiyallahu anhu terewul mom waxul sax bu jegge siram bakkar mais dafa ni mo tegon sa ben tank bir sax bir aljana mais benen bi nek ci biti bolé manam moy yek segul sama xam batay bu dool mom mo ñom ñoo xam ko xamne mo faalul lima yubit la lu ko neex lay def mbir mi ajuul ci benn sentiment ajuul ci ay dara ajuul ci benn consideration wala sentiment yalla dala fi nek moy borom ñepp andak limu wax manam lolu ci dinañ ko gis inshallah ci kunuzul ashara ci itlaq bi la bok manam borom subhanahu wa ta'ala le fait que mu nek ko xamne dafa am absolute dafa am itlaq manam moy fireku moy lo xamne dañ ko joyal boyal ko nga xamantene dafa absolute ba pare infini le fait que borom subhanahu wa ta'ala am lolu ci la motax lepp non la met amul dara lu ko teunk nimu mel amul luko teunk manam jëmum bi amul luko manam nek nekam dara teunk wo mais aussi ay jëfum dara teunk ko ak ay limi def nit manam malgré que wax nañu ne aljana ak safara amna nangam nangam su ko neexon yoy yep mu dindi len dootul nek ci su ko neexon tay tay tay ñan tak ni wax nañu ne masalan ñi dañuy dem aljana ñi dem safar su ko neexal ñepp lay jël duggal bir aljana lolu tam ko won parce que il n'est pas tenu de d'honorer ses engagements il n'est pas tenu d'honorer ses engagements manam d'accord il peut retourner la situation à n'importe quel moment lu ko neex tenu wu ci dara faalu lima yuri lu ko neex rek lay def te bu bax la ko meuna def waaw kesse andak limu ñu wax yeb hein waaw ma la waaw fon to kefa sa andak limu ñu wax ne yawmal qiyamati dina ñew waye bala mo ñew yeralti sallam ci manam ci lamb yeralti sallam jangal nañu ne ñom dajjal dana ñew mahdi dana ñew yeralti sallam dana waccat nangam jant bi dina manam xet yoy yep mu ñu wax ni dañ am bala yowal xiyam su ko neexon tay tay tay mu xewal yowal xiyam te lool yep du ñew mot and ak lool yep neena ñu waye nak la taqtikum illa bahta du ñew lulul ci mbettel da len di bett mu ñew kon su ko nexé tay tay tay mu taxaw yow ma xiyamati and ak né informé nañu ci lé mais mom il n'est pas tenu mom amul dara luko téy moy bour xam nga bour ki nga xamné mom président ni mo ma waxon li tay légui engagement bi ma teurelo légui dindi na correct voilà mon bok wa ma bir bi ci man la dépend ma bëggul mais bëggatu effectivement ma d'accord tout ma ma ko terele won ni changer na dom yi situation ni mir mi do changer na lu ko neex lay def amul lu muy tenir engagement ci kenn lool boko comprendre nga xamne borom soono dafa am lool lu mu la garantir da nga comprendre ne ginnaw lool yep na yalla lu ko neex lay def mi def lol nak ah moy tax hein wa ak nit ki lol bu ko comprendre da wacc bopam dama ko yomb mais aussi manam jikko jodu nek ci mom dina ko yomb le fait que mu comprendre ni nit ni non lay dem legui ci lancer bobu nak ci lay ñew ni munaq wa qala waxna abu talib al makki rabbi yalla gërem allah bur yalla taala di ko jaamu ci mom señ bi ki maliki la bo dessena ma leer na maliki la mais yaakar na maliki la mais dessena ma leer na en tout cas mom il est ki wa ñu ko gënono xamé dal ci affaire tasawuf yi yoy d'accord wa amul al makki bu nek maliki bu ñu xam al makki wa mën na nak ñu bari nañ makki kay moy ko nek bakkar wa non parce que dafa am kuma koy jawale mais turum ñewul motax sama sama ah d'accord ma xel wa bari nañ d'accord bax ku dekk makka mo fi nek maliki bare abutali bal nga ha makki bo maliki peut-être bon en tout cas wa mais dal sama a 90% de ki keur ni maliki dama dafa am voilà dama xaw faté ki bi mais ci tal bi mom dafa melni gissone nana maliki mais ala kul hal abou talib al makki rahmalahu wa radiyallahu anhu xam nañ ko ci walu tasawuf plutôt mom moy borom khutul khulub mo bindu téré bo le xam les aliments du cœur wala les nourritures du cœur xam lan lañ ko traduire en français khutul khulub téré bu am solo la ci walu tasawuf ni nit ñi dañ ci faral di delu lu bare bare ba reference ci reference tasawuf yi magi la bo d'accord voilà ñu dundu les années 300 yoy non ci la dundu donc juste avant Imam Al-Ghazali deux bien avant deux siècles avant voilà kon legui mom ko radi yalla gërem allah wa yalla taala di kaal am di mom mune wa min huquqi bokk na ci haqq al arifin arifu makki nitu yalla yu sel yi ilmuhum sen xam biñu xam bi anna allah nagbur yalla azza dedd na not na ci nguram wa jalla te mag na mag bu epp xel minde fi yu khawifu day ragal lo ibadahu jamm bi ma sha Allah li ko sab min ibadihi ci jamm al a'layn ya kawe yaj'aluhum dalen di def nak dilen def naka lan ay mbugal yo xamne day teunk lol moy nakal moy lo xamne mbugal la bo xamne day tax manam acarte dissuasif lay do manam day dissuade nit lil adna yi la ñeel ñi nga xamne ñom ñoy gën ñi gëna soufé ñi gëna doyna way wa khawifu te day ragal lo al umuma ñi nga xamne moy mass bi min khalqi ci minde bi tankil ci mbugal bu tar bay xalat lo bay tax indi njangat bamuy tek bi baax na ci lenn ci al khusus ñi nga xamne borom mi jagle la manam ñu borom mi jagle la mi lay baari ci jami mi lool nak hikmatan la manam taala marbuta hikmatan lool nak xereñ la ho ñel ko hukma nek atté min mu bu tukki ci mom dem manam fi li wax moy ay fi magi amna lo xamne ñu xam nañ ko lolu nak dafa bok ci seen ak yi nga xamne mom lañuy samontel règle yi nga xamne ay teggul ak règle ak ay devoir droit yo xamne mom lañuy samontel ci walu gog seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala moy xam biñu xamne bur yaalla kat subhanahu wa ta'ala day ragal lo diamou mi liko sop ci ñuko sop ci diamou mi manam bay jël ñu fété kaw tout temps mu tegg leen lo xamné day tax ñu fété suuf ragal manam day jël ñu fété kaw mu jox le mu def de Allah Allah yalla nañ yalla sam Allah Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiya wal afwa wal mu'afata ad-da'ima fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah xam nga day jël ñu fété kaw ñu mak ño xamni ñepp xamé won nañ leen ak magay mu jël leen tek leen lo xamné day tax ñi leen fété won suuf né c'est comme ki le ni dal man mën gi ma mëna dal mom kenn waxalé wu c'est comme ki la dal ñun ñi ko gënon suufé à coup sûr c'est sûr que ñun li mëna ñoo dal yalla ñu yalla sax donc les épreuves les plus dures voilà pour ñom voilà du non du épreuve attention dédé du épreuve dé bugul la manam xétu xétino waaw manam xétu par exemple nga gis arif bu mak wali bu mak mu jekki jekki par exemple weddi yalla subhanallah rabbi yalla wala mu jekki jekki di def lu bon nek ci ngon wacc bu fétu suuf am ni gu ñaawa weddi yalla nek yéfer di waaw comme Balaam mom mo xamantene nit la ko xamne xamone na sax bismillah azam demone yentiy al musa sallallahu alayhi wasallam demone na ba xamantene buy xol day gis arash bu xolé ni ci kaw day gis arash bu xolé ndey jom day gis aljana xolé chamon day gis safar wala ba wax nañ ni dem na ba mel non ba ag fofu and ak lolu dem na ba ci wedd yalla ba concours bu ñuy démontrer ni yalla am mo ci jël pied fokk lu mucc waaw je tombe bien ba la ilaha illallah xama ko tollu fofu ci di jakar lu mbir dem ba xawé ci suñu borom mo mën lepp kay faal ni may yu kessé la ilaha illallah wa ci nga xamé lu ko neex lay def sama jaar yi dama am ni problème manam yalla moy wolbeuti mbir yi nu ko neex nu ko neex rek la koy defena kesse nu ko neex rek yeen manam ñun la bëgg wax manam ci ter non lool la bëgg wax deeng yeena xam ay li mo jaadu li boko defé day rafet li suma ko defé ndey ñaaw li mo bax ni la wara doxale ndax dafa jaadu dafa rafet rek nangam yalla du lol de ay mbirum lu ko neex amul ay li mo jaadu mom lu ko neex lay def yalla lu moy bur wa dara teunku ko lu ko neex mom rek te nam ko neex fam ko neex anam gam ko nexe ca kam ko nexe kesse ngul lem lu ko teug fi dara teug ko ci dara deug borom bi kon subhanahu wa ta'ala day def ngor day jël kawé wacc ko tek ko mbugal mu tar ci wacc ko lol ba mujj doye di nek ko xam tan tekitul tar comme ni muy amé ci aduna ni non lay amé tabit ci bir koor ni fi yalla lool non ni muy amé ci aduna même ci bir nitu yalla ci bir non lay amé dé bichu rek waw lénen nga gis bour bo xamantene dafa nek bour bo xamné mais mëno imaginer ça manam mom ci bopum waxuma la ñi ñiko wër ak ñiko sori mais mom ci bopam mënu imaginer dundu gu gëna nakari mais de quelque chose que ce soit hein ci dundu gu neex gi mu nekké ak bour gi kilifteef manam mënu imaginer sax wax ben wax ki ci dess nan manam par exemple est-ce que yaakaaro nangam ak nangam di am lu mu ci xalat su ko naré def mu ray nit koy koy xalat lola wala mu tour ay beutam wala yoy non mo bour dina yagg fofu parce que manam buy wax kenn waru am benen xalat niko limi wax rek lay ki niki nonu buy teural dara ak ay atam non rek le mur mi def bour nak bu yeggé fofu mom du imaginer ni mom dana massa daana wala yoy imaginer ku yegg fofu mu jekki jekki té lol gis nañ ko jekki jekki mé ñu waddal ko ci anam go xamné son nga yému mais le petit villageois entre guillemets mo koy upp considération sociale mo koy upp doon ségam koku la mbir mi meuna dal lan ngay xalat ci ki nga xamantene mom ci niveau intermédiaire la né manam mom ci bopam meun nañ ko meun nañu tan ci ko manam meun nañ niko saway kat falon nañ la directeur de nangam ak nangam et de ki légui nak fonction yépp dindi nañ ko dessus voilà man may choisir bon j'ai choisi que voilà légui poste bi ñu la falon légui dindi nañ man may nomé non dindi na tu waccé na nangam et que voilà droit yépp dindi nañ ko et cetera légui mu daal waccé ko fi gëna tout soufé waaw wala bok ah man may état bi nangam nangam yi bon je considérer que daal lay tout mal tek la ben ki hein daal je le sais bien dans le bon banquier légui ki yu ñoron yépp nañ ko ñu ngi ko téyé ñu jël ko bu mu ci amati accès nangam et cetera ki yo nañ ko jappu nangam et cetera tout mal la sagam ki gëna mak ñi mak ñi magam la mak lañ koy def ñu nekk au niveau intermédiaire ko kenn waxale wu ha lool limi amé ci affaireu aduna ni ha lool lay amé ci kaw gayu mag gi nit ki feek nekkul khutbu rawsu zaman amagul garanti ne kemi buñ ko rek Allah rawsu rek mo am garanti bobu ak kuko rawsu bi garanti ay alhamdulillah jeex ñom rek am garanti bobu mom da'iratul ihata da'iratul ihata boko yoré boko xamé non day tax ba kenn dula mëna rek kudul xawf par contre mom mo lay mëna rek mais manam pour nga comprendre mais affaire yi nit mën na yegg fu sore mais ba paré wacc fa gëna soufi mom nak lay wax ni né nak yalla daf koy def pour nit manam mu nek ak xereñ ak sagesse bu nek ci ginnaw mais mu nek ak tam bu mu teureul rek tout simplement munafa inda faf al khaifin way ragale fi ilmihim nek na ci sen xam xam anna allah nak bur yalla taala ajka wajka akhraja dafa genné taifatun ak kurel min as-salihin te ñu sel ni nakalan tek len mbugal bo xamne xawo fa dana ragal la biim ci ñom al mu'minina way gëm ni manam day set ay nit ñu sell ni ñu xamne niveau bu sarah la ñu yegg manam ay salihina la nit ñu sell ñu ne mu jël len jël manam ci xet wal yu len ñu parce que salih wax du reuy ki maqama bu kawé day jël ci ñom dindilé manam moy nit ku sel ko xamantene du def même buñu gis ni manam buñ ko gissal defo xam amna ci nit ñi ño xamantene malgré mën nañ am ay defo ni mais duñ ko giss nit du ko xamal defo ci mbax rek lañ ko xam mbax ragal yalla sel tem et cetera loolu lañ ko xam ñoon leg leg mu jël ño xamantene seen gëm deugër na même budé mais seen gëm deugër na nak yalla di leen wané leen attention fait gaffe hein di leen war lool dali jël kenn ci ñëlé waccé ko wala mu tek ko mbugal bu metti wala et cetera mu doyé dal ba mu leer leen wala mu tek ko rek épreuve natt bu metti ci aduna ni ñu gis ko ne ndagam ki la li mëna dal kon ñun waxi nopp à titre de chaise voilà du chaise voilà gaay me ah ku ye wo dal su ye wo ragal yalla yi ndeka te mi la mbir mi dem voilà non borom mi da koy def du chaise quoi voilà muna wa nakala mum bu tek mbugal tam bi taifatin ci kureel mina shuhadaa ci ñi nga xamne shuhadaa lañ manam ay martyrs lañ nga xamne dañuy dé ni en martyr fek minu non yalla tek len lo xamne manam ci moment bobu non xam nga martyr non normal lay dem ay jena waye mu jël ci ñom nak ño xamantene minu dewe nit ñi dañuy xamne ñi seen affaire du baax parce que manam dañ ci a bolé masalan guerre manam bo jël yu fi jambu wala yu mel non comme ñu yel kenn tim sala salam doon wax hadith ibn sahih imam muslim rahimahullah ci kitab bu ñaan ni yo ndeysaan waaji dafa genn aduna ci xare bi tolu xare bi ak and ak yelen tim sala salam la andal mais dal wala ki soccu keneen ki soccu lu jël lolu rek mom moko nara lak waaw ah mom ko di da ka sat da je lu mom hein lolu man dama recel dem plus menu leg legi muna kon shuhada wi da ngay gis mu jël ci ñom lo xamantene da len di mbugale lo xamantene day tax ba salihone yi commencé tipe ñom de nga xawo fa day ragal lo bi ci ñom as-salihin ñu sel muna wa akhraju mu gene jama'atan mbolo min at-ta'ifina min as-siddiqina ci siddiqina moy ñu magne siddiq moy maqam moy kawé am na mu khulbu zaman bi sax ci ñom dañ koy tan mu gene ci ñom mo wax lo xamne mbugale ci ño xamne xawa fa dana ragal lo bihim ci ñom ash-shuhada wallahu bur yalla nak aalam mom moy ki xam bima wara ak ci li nek ci ginnaw zalika lool deng wallahu bur yalla aalam moy ki xam bima ci li nga xamne wara nek na ca gannaaw zalika bi lebir bobu lebir fasara mudadu mu jodon min ahli ci ñoo kul maqam bepp maqama ibratan ak jangat liman ñeel ñi nga xamne doona xum ñoo leen gëna suufé wa ma alata nek waraté wul xuppulo liman ñeel ñi nga xamne fo xox ñoo leen fété kaw manam kon loolu day tax yalla nu mi fonctionné lay affaire yoy non nu mu ko doxale loolu day waral ci ki nga xamantene mom moy ñi leen fété suuf dañ cey ragal dañ cey jaaré ragal wa ñi leen fété kaw dañ cey jaaré waro ca oh avertissement la quoi ci ñom ñom dañ ñi ñu fété suuf mom dañ ci tité dañ tité hein ndax xamul ñoomit lan mo leen mëna arrivé effectivement mais ñi fété kaw ñoom du tit gog mais dañ ci avir dañuy xamné hé comme li dal na ki ñu nit li mëna no dal manam kon ñu nañ mu nekk daano garde nangam nak xamné lu neté yam lu ne mëna né té li graw ci mbir bi moy mbir bi dafa aju ci gor gor lu nit ki ci ciobare yalla kessa la añ lool mo graw ci mbir sam ki nit nit ki garde yu meunti jël lool changer wul dara ci ay mbir ci mbir mbir mi dal ci ciobare yalla rek la yalla yalla def nak bo lañu ci ñi nga xamantene daf leen di joxe en exemple mais yu bax ba ñu boole ci ñi nga xamantene ñom ay mauvais exemple lañuy doon manam ñi nga xamne da leen di tek lo xamne day tax ba ñi ci dess di ca waro di ca tité waye mu boole ci ñi nga xamne day tax ba ñepp di am yaakar amin wa ñu ngi delu wat di la sant di la gëreum alhamdullilah wallahi kunuzi señ bi lepp ci bir alhamdullilah te li nga wax ni ni ni señ bi daf ñu delo ci kunuzi alhamdullilah daf ñu delo ci hikam bi wax na ne ka nit ki bu démé ba mu def jëf mu wolu jëf joju c'est parce que en vérité jëf joju lay jaamu te ñak na koolute ci borom parce que mu def lu tuti wala mu def lu reuy mom borom voilà vérité borom Alhamdulillah. Donc, si tu as fait ça, tu as dit que Dieu t'a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que boy and ak walu bu mak ni nga jek jek gis ko mu déraper déraper déraper parti en vrai comme wa dem ba mujj légui ci boîte yi lay dem hein boko waxe affaireu gam nga mo nan boy légui retardé dem ba mujj ci yoy lool day tax gaay yim doon andal doon o ci saay ko yebo tidde yalla man na lo nan du leg leg nga gis ko nit ki nek ci situation nan la nit meuna deme ba situation bu melni dal ko and ak fi mu jugge ni mu sore ak ni mu melo non mais non man lo xamne nit ki bu ko degge sax le same fait que mu degge ko manam même ko amul sentiment ke ni ah man de li meun na ma dal même bu amul sentiment bobu sax day tit ndax ni muy gisé ni waji xawé ko ni koka wacc lolé mu day am han nga gis ko xam tane dang ko xamé won mu mel ni nenn ni mais nga jek jek rek mi gis changement bu radical ci mom mais bu jëm ci walu mbor ba ngay tit yow même bo amul sentiment ni li meuna ma dal sax mais yow ligay tit moy nan la nit meuna changer ni bu mel ni da fay jaxal yow voilà c'est possible tik waji bark demb fi il y a quelque temps voilà référence le won voilà ñep dañu xol ci mom voilà voilà tay wal day dal yalla ñaanu mu sal ci lool mais lool day tax ñi mu doon andal mo xam ay talibum lañ wala duñu won ay talibum mais dañ dañ andal ni rek wala ay xaritam wala yoy dañuy tip ci lool yi ndeng sa borom da len di wone den attention nisa wallahi masalul a'la ay comme li gayen def tay buñ bo fekke ben mbolo ni nga jekki jekki ni ñu xawla yap ni wala seen xel dal ci sey mbir ñu japp ne mën nañ la def yoy nga japp ci kenn ki nga xamne mo ci upp dool wala ci ni ci upp doola kenn nga door ko door yu wor nga joñ ko bo pare gaay ci wess yepp duñ nak oh sa way ki bo kenn ni sa way ki day ko ko fi fonto ko ne ni mu def ci la lay def han waaw même mom sax ci bopam da koy commencer xana gis li mu xadam bi netal sen jakkaje sen jakkaje ilu man jafale ilu man de taxaw xamul lu bari nak way da ku fa nara de ci wax rek mune len laaj len diw bu mi wonon fonto fi wala be gay na di tok wa nga xamne ku ko fonto rek non ko fa wax dara rek mu def la lo xamantene da yow mom fa ngay joge febar bo xamne ci ngay genné aduna hein bu ko defé bu gaay yi leer na ray wax rek mu jox len exemple laj len diw ku fi def nangam ku bëgg mu diw rek ki wax commencé wax rek mo fuma jaar rek wa rek gaay commencé no mu xadam na mais man lolou musu ko gis il non do xamantene da na mo xam xam mu ñuul la jëfëndiko ci gaay na gaay hmm wa mais lolou tamit lolou day lolou borom bi subhanahu wa ta'ala walillahi al-masalu a'la borom subhanahu wa ta'ala day doxale non ak nit ñi am nga xamantene day def nit lo xamne ñi ci dess ñepp dañ ñaan bu c'est comme ki fi le mujural wa ko yego da même comme ni policier ni bu jappé ben bandi bo xamantene ñepp bandi référence ci bir bandi ndax dafa mënun def limuy def te kenn du ko gis muy wala muy recc ak yoy ñu japp ko te ko punition bu met ñu jers dañ may ben tranquille ñu ah c'est comme ni lañ c'est comme waji lañ japp dal moy ñi ci dess won lañ leena japp kon ku yebo dal dal effectivement dat sukkar hein mo gëna wor wa mo gëna wor ku yebo dal legi dal wañi ay kiw wa ndeng muna wa hadha ta mbir mi dakhilun dafa dugg fi wasfi ci benn melo min awsaf yi ci ay melo mom borom bi subhanahu wa ta'ala wo wote melo bob moy lan tarkul mubalati bayyi tark moy bayyi al mubalati di di jox solo bima ci lo xamne zahara dafa feñ min al ulumi ci xam xam wal a'mal ak jëf yalla lolu jox ko benn solo sey mbir sa xam xam be sa jëf yeek yoy yep amul wu solo mom jox ko importance lu ko neex rek lay def du ko xamantene bo ñewé sa su nek ni ñew waaw man day nay def li bu ko defé mom kon ki mu ki nga xamné dootu bu ëllëgé sax mu xol ci loolu ak yoy dedet lu ko neex lay def falam yakul nekul bi inda zalika fa flora ahadun kenn min ahli al maqamat ci borom maqama yu kawé fi maqamin ci maqam bu mëna doon amul kenn ko xamantene ci ñooñu wala nazar du tiagne xoluk ahadun kenn min ahli al ahwal ci borom hal ila hal dem ci benen hal wala aminatu du wolu min makrillah ci wol ci mbiru pexe manam ci pexe borom bi subhanahu wa ta'ala bur yalla azza wa jalla magna ta na alimun ben borom ku xam bi ci mum yalla fi kulli ahwal ci mbolam xali maqam bo meuna toll xal yo meuna toll lolu amul importance amul wala nazara wala manam amul dara luñ ci xol amul importance amul influence exactement amul influence ci mbir mi yalla doxale maqama yak xal amuñu ci influence yalla la lu ko neex lay def te lolou motax kenn ku ko xam mom yalla du wolu fi xam kenn du ko xam ba pare diko wolu amul ko gis mu wolu fi xam yalla da fek na xamul yalla comme ni nga xam non lañ ci ñewé inshallah ci ay bayt sir ahmed tidiane radiyallahu anhu ci jeexitalu ki jeexitalu passage voilà deng muna wa qala wa abu hamid moy ka al-ghazali radiyallahu anhu kan wala wa al-imam abu hamid al-ghazali mom wa qala wa abu hamid moy imam al-ghazali radiyallahu gërem allah bur yalla ta'ala di ko am ci mom mo ne innal umura al-wer mom moy mbiri murtabitatun da fa lekkelu da fa takko bil mashiati ci cioba rek yalla irtibatan ak takko ak lekkelo ko xamne yakhruju day genn an haddi wala dexeluk al maqulat ya khallu ya wal ma'lufat ak yani tam manam mbir mi dafa dépasser raison bi c'est à dire que ni mbir yi ak yo ci ciowar yalla dafa dem ba dépasser raison yi ba para dépasser li nga xamni moy li ñu tam li gis moy coutume yi la tradition ce qu'on a l'habitude de voir voilà d'accord la raison est l'entendement et la vision maklou fat moy luñu tam moy luñu tam dal moy nga xamne nit ñi dañ koy faral di gis di muy faral di xew ñukoy faral di wala di xam wa moy li faral di xew tradition voilà borom subhanahu wa ta'ala mbir yeb ci ciobarem rek la aju kon mbir mi dafa genn ci xel muna wala yumkin wala yumkinu te du jappandi al hukm ate alayha ci mbir mom bi qiyasam ci gëndele wala han wala hadas wala ay teul manam ay khalat han wala wa husban wala bok ay ay tiet ay xeyma moy xeyma moy calcul manam mëno tok nan comme ñoom diiw de yi biñu défé li ba yex fi ba nangam de no mucc kon man na def nona dana tax mu mucc wala comme diiw de bu mu défé nangam da am maqama sangam manit buma défé loola dana tax ma yegg ci maqama sangam wala comme ñoom diiw de bañu défé li de no mucc kon man na mo tax dano alku kon man na mo tax diko loola dana tax ba duma alku calcul yoy ak qiyas manam di raisonner di comparer ak voilà ak di lool ak di calculer ak di spéculer ci walu gogou han du tax nga manam lool amu ci ben influence amu ci ben voilà mbir mi loola manuko teunk manam loola manul tax nga jirni ci lool amu ci cëgam nak affaireu calcul yek ay di gëndele di comparer lool nga ko mëna mëne fadalan yalla ter manam waxu malak nak ani tahqiq wulif manam di mëna wërël bir mi wa istiqan ak bi mëna am lu woor ci bir mi yaqim manam dem ba am certitude wala bok nga mëna tahqiq moy nga mëna ré tahqiq moy xotal ben affaire manam voilà moy approfondir voilà approfondir le sujet ba nga xamantene voilà ba meun tay guen mais du approfondissement sujet bi kesse mais il faut que nga bolé ci meun ci meun ko manam meuna wax ni li moy deug manam bo approfondir sujet bi ba paré nga dem ba aboutir ci ben résultat bu fiable bu woor bu lèr lool mom moy tactique légi c'est comme ci ay calcul ci ay comparaison ay raisonnement nga ko manou manam lolu rek mënoko mëno sax une quelque chose d'approximatif quelque chose lu approximatif rek mënoko am yalla téré nak ngay mëna indi lo xamantene mom da nga ci mëna am lu leer ak certitude pour lu wour wa manam approximativement mëno ni approximativement buma défé ni dana tax mu mucc wala approximativement li dana tax wala li moy war ak chance tek yoy mais même ci aduna lolou même ci aduna mbir dañ ko dul setlu lu bari ndax lan ndax motax mu utiliser ba ton maqulat ak ma'lufat xam nga imam al-ghazali rahimahullah dafa bok ci ñi nga xamne comme li ibn arabi wax ibn al-arabi radiyallahu anhu رحمه الله رضي عنه موي ابو بروم فقيه مالكي فوالا مونيه نيت لا كو خامني بو ني دان تاغ نيت لي تاغ نيت ني طول تان دا ngay جاب ني خينا دا نو واخ مانام واخ نان بو واخ لو بار خورم مونيه مي مان بيمو كو غيسه مو الغزالي لا خامني غايي كو دون تاغ دي واخ سي اي ميرم ييب اك دي واخ خام خاما ماك اك خلامو ري يوي ييب en réalité waxaguñ batay moy kan manam kon de mon pokal xel mi mu yor xaw touti du nek xelu nit xaw touti ñu ne li mu yor ci xel non du xelu nit manam nit mën ta am xel mu tollu non mot ay waxam tamit non la mel manam ci ay raisonnement ay waxam bi mi xotale bi ni etc. Xolal ba wax yi mu jëfël ko dalé yi nga xamné xel la ak yi nga xamné mom lañ tam parce que ñun ñëpp amna lo xamantene suñu raison intellect bi ak suñu raison daf ni koy jox mais ah nangam kat buma maré kat buma nané damay mandi lool dama ko tam di gis may doxale non suma maré parce que amul ben lien direct bu am entre nan ak man ne dans le lac ak sou lulu expérience kessé expérience moy ni len relier effectivement le fait que mo leer mané buma nan manam mo leer mané buma nané damay mandi wala mo nekké limay sou bokk expérience mako may mais du lo xamné calcul bu leer calcul ki le lu leer lo xamné dama ko xam par ben démonstration do ko expérimenter mais dama djuddou fekk nit ñi lek di sour ñu jox mo ma lek bu sour ma xamne li kat bu mako def suma xivé bu ma defé mi dana sour jeex mais nak leg leg mbir mi démé no xamne nit ki day lek té du sour xam nga amna voilà gis na ko ci télé bi ko xamantene frigo bi day fess début journée bi mais voilà journée bi nek ci voilà milieu journée bi frigo bi jeex te and ak lool du yit ne lekam lool day genn dafa genn xel dafa genn liñu tam lool bokut ak leug liñu tam moy nit ki kat amna quantité bo xamantene bu ko lekke o li gëna bari li gëna bari moy lu toll war toll biir bi mais di nek lo xamantene mu mo upp nit ki ci bopom ci quantité manam nit ki ci bopom buñ ko téggon ci quantité ni ak ci taille ak ci poids buñ ko téggon lepp buñ fo côté boko xolé lolo upp nit ki nek ko mom jeex ci sou te xiw ci sou lolo dafa gën xam dafa genn li ñu xamne mom lañ am habitude diko gis ha et cetera bokku na ci ak par exemple nit su nelawé par exemple 8h maximum 12h na tan après da ñew mais gis na ci télé bi nit ko xamantene dañ nelaw ay 2 semaines yu afi dafilé 2 semaines doga yow 2 semaines lay neraw doga yow non gis yonent te bu yewo du am impression que ni manam xam nga normalement ko tok jour yoyu ki manam xif bo yewo da ngay xif wala ah parce que ton 14 jours yo le cool nanu mais bu yewo du xam sax ne ñata heure la nelaw subhanallah allah non la def ci la même bi mi def bac sax bi mi def bac du wara def bac même parents mi ñi ngi doon ñaan yalla anglais la ko yalla bu mu nelaw bo ki fof 20 bac mi mu nelaw nelaw bu metti bo si non la raké bagam examen yu bari même bi mi def ki contrôle ki jik ana bi yu bari non la lan di raté parce que day nelaw lolu xam nga dafa gennu xel dafa gennu lo xamantene lu nuy faral di gis la et cetera topal lol c'est des cas isolés voilà ay cas isolés la borom bi nak subhanallah bo la woné lol mais xolal te ko yoy yi buñ ko gisé dañ ci war di jàngé hein borom subhanallah wa ta'ala xam nga dembu defal na borom subhanahu wa ta'ala day def yoyu mel non ngir ñu xamne kat mbir mi ni lay deme manam la ni mbir mi kat ci mom la aju dafa mbir yi dafa genn xew ligi nonu nak segam lolu ci affaireu aduna yi la am mais même bu lolu la leen gis élève bo xamanteni mais dara la do xam dara mais dara hein on mu daari am na kenn leem ni ki non contraire bi gis élève brillant passe complètement à côté mais examen bi passe complètement à côté yoy parce que tamou lolu moy ngay gis sans borom sans temps lay def liñu tamou di gis muy def contraire leg leg di la wone mbir yi ajiwul ci leneen lulul ci ciobare lepp lo leen gis nit def ko réussir ci manam mu indil ko alal du bare mais amna ñu def loola defale leneen lu upp loola fouf te am ñu te deureup lo gis mu ray nit nit ki amna nit ko xamantene loola ko dal lu gëna graw lool dal nako te deewul du dog ndir gis nit ko xamantene liñ ko tamone di def deena manam liñ tamone def kenn teru de mom dañ ko koy def rek mu de comme ben bant ni bu ndaw door ko kenn rek waji de te yag nañu door kenen bant bu ko gëna dis mu ne tek manam mbir mi dafa genn xel yi ak liñu tam di gis manam li nga xamne habituellement mo fi nek moy coutume bi tradition habituellement mo fi nek voilà deng lolu mom lay wax ni manam sagam lolu ci biru aduna lañ ko meuna gisse lan ngay xalat ci lo xamantene dafa aju complètement ci lu métaphysique manam lo xamné dafa xawma ban bat la wara jëfni ko sax du métaphysique ci dans le monde intangible la bok wala dafa guin ci xeybu la mystère la ci ñun moy voilà kan moy muccu kan mo dul muccu al-akhirah la fa xew la ha maqama sangam et cetera c'est comme lolu ko wax di kon teki wul ne nit ki def lu bax du muccu wala nit ki def lu bon day alk du teki wul lolu kon lolu moy liñu tambu di gis naturellement de manière habituelle en général moy nit ñi bax ni def lu bax dañuy mucc nu muy gën di bax sama xamay gëna kawé et cetera nit ki def lu bon day ci lolu moy habituellement motax muy wax né mbir mi dafa lekkro ci dox dafa wouté li habituel moy ñi mel ni li moy seen destiné ñi mel né leneen moy seen destiné lool moy yanu xel li xel yanu té lool moy li ñu di baaxo diko gis xol lool gis nga motax baati yoy dama tenir won pour éclaircir point bon pour ñu baña formé mbir mi affaire bi dafa mujjé dem ci ben fatalisme dëd manam ci li la baax ok légui ñu dem kon lolu ne manefu ko lolu mo motax mbir mi nak bamu ajo ci li yalla aj yi nga xamne yalla rek ka koy manam ci ciobare yalla rek la aju ndax genn gi mu han mëno ko qiyas motax mëno nek di natale di até di xalat di calculer yoy niki non waxuma la nak di mëna am certitude ci mbir mi mune mbir mi bamu démé nona mune lolu nak wa hada te gis nga mbir mom xam biñ ko alladi moy li nga xamne qata moy dok qulub al arifin kholu arifin lota arif billah deug dañu xam yalla xamni nonu la mel moy li ab c'est abu talib al makki sayyid abu talib al makki radiyallahu anhu lim waxon sank ci ne motax ku xam yalla rek du wolu pexé ndax la ndax xam bi mu xamne dafa bu am melo bu mu melo wo te moy mom joxul solo dara manam joxul importance ba pare du faalé dara faalé wul dara dokul ci dara wala même bi muy jël ki sax hadith bi wax moy yantou sa sam def ni dafa dafa jël ben tib ci roxé tek ci ndey jor dal ni ni haula fi jannati wala ubali ni aljana lañ nek faluma dara sama yon neeku ci manam aw mu joxuma yam dal di tib ñeneen tek ci chamu ngeen ni safara lañ jox sama yon neeku ci faluma dara effectivement do xoxo sax ah te lolou dogal nako bu yag dogal na nit ñi ba agga nak ñu safara lan lañ fay am lepp dogal nako lata muy bindu asawane souf ci ñu jotay bi han ci ñu jotay ba suñu jotay bi ba fa ñuy muju ñun bi motax nit ki dafa am lu ñuy wax haqiqatun sabita manam moy haqiqa realité bo xamne dafa sax lor mom moy nek muttu nit ci aljana wala safar mu am lo xamne zahir mutakhayyir manam bir biti bi ni day soppe nit ki bitem day soppe ni feñ ni extérieur ce qui est exotérique lolou day soppe ko day mag day ki yalla diko wutal jëm bu melni moy et cetera moy ki muy soppe et cetera muy bax lay la di def lu bax day la mu def lu bon ak yoy lolou ha lele mu nek ci état bi di am di ñak et cetera lool moy biti da koy soppé interface la rek ni mais réalité deug deug deug ma nga sax agga na wala safara lool moy du soppé haqa bu du soppé ko lu séra ak ci jara dal ay haqiqa la ta tamana haqiqa réalité du soppé ko nit ki non la nga mais nak so bëggé xam fan nga bok moy xolal fan la fan ngay fekk am fiix so ca nekké boudé su ci yu bax yi so ci nekké ci ngay yek am fiix yek né yaangi ci li nga bok tranquillité ak noflay ngay koy yek fofu fofu nga bok wa su fekké ci né ci yu bonni so ci nekké ci yu bax so ci nekké ngay yek xir quelque choono yo mais ci yu bonni mom nga yek am fiix ubé ko noflay nangam fofu nga bok mais and ak lolu yep nit mën na gis nga lolu li and ak lolu yep mbir mi lay wone adiwul ci ciobar ak yalla adiwul ci leneen lu lu ciobar ak yalla moy leneen nga gis nit ku bon nek ci yu bon du ci feex feex jek jek rek soppi ko nga jek jek rek deg ñew diw leg dafa changer yi koku legi te par pas day selal bu baax leg ha nit ki nonu contrairement dem mune lolu kon xam giñ ko xam moy tax arifi seen xel lu dal motax mom lañ wax ne arif billahi suñu toge ci nañ du tok parce que mbir mi ñom yeg giñu yeg ni dafa teggu ci lo xam ni bu gëna woy xortu gert Allah ajuul ci len dara ajuul ci dara en fait du dara sax sa ajuul ci dara ci len rek la aju voilà ha ciow bareel liko neex ni neex ya laaju muna iz ndax at tamatu musiba bu reuy al kubra bu mag bu raglu ba huwa moy irtibatu lekkolo amrak sey bir bi mashiati man ci ciow rek ka nga xamne layu bali joxul solo amul khalat amul ben faale bi ka ci yow mbir mi non la dem gis nga leg leg administration ni ñi def ha nga xamantene yow bo ñëwé ap espèce lañ lay tuddé espèce wala numéro xamuñu la seen yoon neeku ci buñuy décréter ci sey mbir comme juge wala yoy buñuy décréter ci sey mbir dañuy décréter rek ah oui nangam oy numéro tel oy espèce diw nangam ca da di signé ben affaire signé li len neex sans ñu bayyi xel yow conséquence yi mi def ci sa dund amu solo prof université tam dañ koy faral def hein ñu nonu rek sans ñu bayyi xel sax yow après lolu conséquence yi mi am yow ci sa dund may la ben carte ci sa ëlëk rek ma def rek def li ñu def noté ciel de say nga yakar ci mbott wa après ni da doy jall ci leneen ñoom wa li moko defé ki après nit ki mom lan moy nek avenirum après ñoo lool ñoom duñ ko xalat affaire bi bi état d'âme voilà acca parana lool nak la lay wax né nak li graw problème bi graw bi reuy bi nga xamné moy rek lool bu mag bi moy sey mbir lekkolo bi mu lekkolo ci ko xamné né mom loolu yépp sétu ko ci amul lu muy sét ci sey mbir mu yaa lu ko neex ak lay def فعال لما يريد الله ها ثم توب قال مو واخ بعد كلام جناو كاد طويل بو غد ما مو ديفلوبي تي لولو ابري مو نه قال واخ بعض العارفين لا عارف بالله عارف مو نه لو حال بو دخون bayni sama digeunte wa bayna man ak digeunte ko xamna arftu xamna ko 50 sana djuroom fukki at bi tawhid ci tawhid ci wetal yalla bu doxone suñu digeunte histoire natu benn mur famata mu genn aduna lama qataful ginnanga duma dox loxo ñeel ko bi tawhid ci wetal yalla manam tay buma xamone benn way bo xamantene pendant 50 ans ñi ngi ande xamul mako lu tawhid bu sel ñu taxaw ba taxaw ni mu jall ci mur bi ci dess daru be duma ne ah waji de na tawhid dara wuru mu ci ndax yalla lu ko neex lay def bu ko neexe lay changer na sox changer na situation bi jeex ni anni ndax man kat la adri xawma ma zahara ana lan mo feen le ho ñor ko lu note minut wa minut tax ni bi ci note mam lan mo note mujjë note ci mom ba tax lan mo yalla dogal ko ci mom lo xawmu xawmu moy xawmu mom manam mujjë talam mom motax ala jabrajis radiyallahu anhu andak li ñi xam seen hayd malik moy kan yeb radiyallahu anhu mu ñew ben gamu ni wala teju burdu dal fatena la bana ci rek mais mu tok suma djumou teju burdu la mu tok xam nga fi mu fi fofu nonu ci zawiye bi day wëru ni ci fi seen hadj malik radhiyallahu anhu fiñ ko denc mu tok dal ni ngeen ki tudd fi ki la wax ki kenn xamul ci ñune yaakar rek lañ ci am andi ko ñaanal ñeen ki tudd fi fi ki la wax ki waxuma keneen ki la wax wala moy papa seen hadjna ñoo ñoo xam lan la affaire yi di tek mo na lan lay tek mais sinon burul lool haqiqatan xam nañ ni sayyid al hadji malik radiyallahu de passé na fu ñuy xalaata nan ma ngay aljana ma nga sama dal mom ci ponkalo arif yi la bokku nek khutbu jamonom nek et cetera donc kokku bokku sax ci ni ñi xalat mais mana bobu lay deugal mana bobu lay saxal te mana bobu mom lañu wara japp visale mu musay do wax radiyallahu anhu mu ne su doon dina dogu ci kenn ci ne kokku de mom ma nga aljana kon ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu lay dogu xam nga imaginer abdullah ibn umar tamo ak liñ ko sédel ci mbax selata yenen tib sallalahu alayhi wasallam wax ko et cetera yeb mom mu ne bu doon amna kenn ku muy dogu ci ni nitu aljana la koku lay doon kan ha yalla ñu yalla sam wallahu ta'ala a'lamu sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin